بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا المدبرات امرا قسم دې په هغه فرښتو چې په سختۍ سره راکاږي ځینې ساګاني او په قلاره راوباسي ځینې ساګاني او په هغه فرښتو چې په کائناتو کې په تیزۍ سره ګرځي بیا په حکم منلو کې د یو بل نه وړاندې کیږي بیا د خدای د حکم مطابق د معاملاتو انتظام چلوي یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة فكما رست راشي ده زلزل جلق او ورپس راشي يو بل جلق سجل نبوي چه پا دغا ورزبا ده يري نرپیگی سترگ بداغوي يري دون كيوي يقولون أئن لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة داخلك واي آيا واقع مونبا بيرتا بياوا پس راوستلي كيكو آيا سوخت مونغا وراستو عدو كشنيو قالوا تلك إذا كرة خاسرة واي چي داوا پس خوبا يا دير التاوان بي فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة حالاكي دا بس دمر كار دي چه پا زور يو آواز با اوشي او يو دمبا دوی پا يو فراخ ميدان کی موجود وي هل أتاك حديث موسى آیا تاسوتا د موسی علیہ السلام د قصې خبر در رسیدلې ده اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى کله چې هغه تا خپل رب د توا په مقدس میدان کې آواز کړي وو چې فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوه دی او هغه ته وایا چې آیا ته دې ته تیار یې چې پاکوالی اختیار کړي او زستا د رب طرف ته تا ته لارو خیم چې دا غو یرا پتا کې پیدا شي فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بیا موسی علیہ السلام فرعون ته ورغه او هغه ته لوی نخه اوخودلا هغه دروغ وګنو او وی نه منلو بیا د دوکبازه د پاره واپس شو او خلک را جمع کړل او په اعلان سره اویل سستا سی لوی ربیم اخیر دا چې الله تعالی هغه د اخرت او د دنیا په عذاب کې راونی وو په حقیقت کې په دې کې لوی عبرت دی د هر هغه چا د پاره چې هغه یریږي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم آیا ستاسو پیدا کول زیاد سخت کار دی او کو اسمان الله هغه جوړ کړو دا غې چتی خو اوچت کړو بیا یې دا غې توازن برابر کړو او دا غې شپې خوره کړه او داغه ورزی راوخ کلا د دین ورستو زمکه هغو اوغړوله داغه نه داغه اوبو او خوراک راوستو او غرونه پکې اوترول د ژوند د سامان پتور ستاسو د پاره او ستاسو د سارو د پاره. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. بیا چې کله هغه لویه هنګامه شروع شي په کومه ورځ چې انسان ته خپل ټول عملونه وریاد شي او هر کتونکي ته دوزخ په ډاګه ښکاره کړي شي نو چا چې سرکشي کړي وي او د دنیا ژوند لې ترجیح ورکړي وي نو دوزخ با داغ دا وسیدو زیوی. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. او چاچ خپل رب تا دا مخامخ و دردونا یر کری وا او نفسی دا غلط خواهشاتو نمنا کری وو نو جنت با داغ دا وسیدو زیوی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. داخل استانة تپوس کوي چې اخر هغه ساعت به کله راځي ستاسو کار دی چې د دې وخت اوخې د دې علم خو په الله باندې ختم دی ته صرف خبردارونکي یې هغه چالرا چې د دې نه یره کوي. کأنهم یوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. په کومه ورځ چې دوی دا قیامت وویني نو دوی ته به داسې معلومیږي چې دوی په دنیا کې یا دا مرګ په حالت کې بس د یوې ورځې د غرمې نه وروستنی حصه یا د غرمې پورې وخت تیر کړی دی.